ale się streszcza. Nie mam ochoty słuchać kolejnego wiersza. Właściwie nikogo nie mam słuchać ochoty. Mam swoje problemy, mam swoje kłopoty. Mam 2 litry żółci i 2 kilo wkurwienia. Od świata dostałem 2 tony zwątpienia. Racja jest jak dziura w dupie, każdy ma swoją. Nie przed tych, co swoje racje wypowiedzieć się boją. Głośno o tym szczekam, bo chcę świat przekrzyczeć. Nie wierzę byle komu i na siebie liczę. Co prawda często w tym liczeniu błądzę. Zamiast liczyć na siebie, wolałbym liczyć pieniądze. Wiesz, co znaczy pracować i mieć gówno z tego. Jeśli wiesz i ciągle walczysz, jesteś dla mnie kolegą. Ciągle tak samo, możesz się obrzydzić. Nienawidzę świata, tak jak on mnie nienawidzi. Nikogo nie obchodzi, co naprawdę czujesz. Nikogo nie obchodzi, jak bardzo próbujesz. Nikogo nie obchodzi, jak silnie się staram. Już często słyszałem, co ty odpierdalasz. Nikogo nie obchodzi, co naprawdę czujesz. Nikogo nie obchodzi, jak bardzo próbujesz. Nikogo nie obchodzi, jak silnie się staram. Już często słyszałem, co ty odpierdalasz. Jestem gringo, rzucam rymowane słowa jak rzuca się Ringo. Wiem, że na to czekacie, więc 5, 4, 3, 2. Życiem rządzą bardzo proste prawidła. Wygrywa szybszy, a ręka rękę myje. Potrzebna jest pomoc, gdy uchniesz głównie po szyję. Pamiętaj jednak, że naprawdę nie ma nic za darmo. Na swoją pracę i samego siebie liczyć warto. Każdy kij na świecie ma jednak 2 końce. A gdy sytuacje stają się za gorące, gdy z ręką w konfliktu nagle się obudzisz. Fajnie mieć świadomość, że masz swoich ludzi. Niestety, tą rządzi, bo każdy o swoje walczy. Z bitwy jeden wróci starczą, a drugi na tarczy. Więc powiem wam jedno, jeśli jeszcze nie wiecie. Jesteśmy zdani na siebie w tym pieprzonym świecie. Nikogo nie obchodzi, co